OVP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 10 kwietnia, jest 19. Serwis Trójki, Filip Jarek. Stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski wezwał Rosję na forum Rady Bezpieczeństwa, by oddała wrak samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem. W wielkanocny poniedziałek z wiernymi na placu Świętego Piotra spotkał się papież Franciszek. Trwa nabór do akcji Trenuj z wojskiem. Więcej o tej inicjatywie powiemy na koniec serwisu. Stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski wezwał Rosję na forum Rady Bezpieczeństwa, by oddała wrak prezydenckiego samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem, oraz zaapelował, by w pełni współpracowała z polskimi śledczymi. Śledztwo tej łamiącej serce tragedii, która pochłonęła życie 96 osób, nie może zostać zakończone do dziś, bo Rosja uparcie odmawia polskim śledczym kluczowych dowodów w tej sprawie, to jest szczątków samolotu i rejestratorów lotu. Ktoś mógłby zapytać, jaka tajemnica stoi za tą katastrofą, która nie pozwala Rosji na udostępnienie tych kluczowych dowodów, powiedział Krzysztof Szczerski podczas zwołanej przez Rosję debaty Rady Bezpieczeństwa na temat pogwałceń porozumień regulujących eksport broni i sprzętu wojskowego. Dziś mija 13. rocznica katastrofy w Smoleńsku. Uroczystości upamiętniające ofiary odbywały się w całym kraju. Prezydent Andrzej Duda na Wawelu oddał hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim przy sarkofagu pary prezydenckiej. Wszyscy, którzy wtedy zginęli w drodze do Katynia, byli patriotami oddanymi polskiej sprawie, podkreślał prezydent. To byli ludzie bardzo dla Polski zasłużeni, którzy wiele dla niej zrobili. Do dzisiaj wielki żal pozostaje, że nie mogli kontynuować swojego dzieła, nie mogli dla Polski dalej pracować, ale robimy co w swojej mocy, żeby tę sprawę dalej prowadzić. W katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką, a także ostatni prezydent RP na uchodźstwie, generałowie, parlamentarzyści, urzędnicy państwowi, duchowni, przedstawiciele rodzin katyńskich, a także załoga i funkcjonariusze BOR-u. Papież powiedział, że wierzący powinni z radością świadczyć o Chrystusie. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra na modlitwie do Królowej Niebios, której słuchał nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Papież wskazał, że wierni powinni zadać sobie pytanie, co czynią, by ludzie wokół nich mogli powiedzieć: ten człowiek jest dobry i szczęśliwy, bo spotkał Jezusa. Kiedy ktoś spotkał Jezusa, żadna przeszkoda nie może go powstrzymać od głoszenia Ewangelii. Jeśli ktoś tę radość trzyma dla siebie, oznacza, że nie spotkał go naprawdę. Papież zastrzegł, że głosząc Jezusa, nie można uprawiać prozelityzmu. Po modlitwie papież przypomniał, że równo 25 lat temu podpisane zostało tak zwane porozumienie wielkopiątkowe w Belfaście, które zakończyło starcia zbrojne w Irlandii Północnej. Zachęcił do modlitw o pokój na całym świecie, szczególnie na umęczonej Ukrainie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą nabór do kolejnej, trzeciej już odsłony akcji Trenuj z wojskiem. Będzie można dowiedzieć się m.in. jak udzielać pomocy rannemu i jak korzystać z broni. Mówi oficer prasowy pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej kapitan Łukasz Wilczewski. Każdy przede wszystkim będzie się mógł nauczyć praktycznych umiejętności z zakresu m.in. posługiwania się bronią, z zakresu medycyny taktycznej, survivalu, topografii czy też taktyki lekkiej piechoty. W województwie podlaskim jednodniowe szkolenia zaplanowano pod koniec kwietnia w Wysokiem Mazowieckim i pod koniec czerwca w Łomży. Zajęcia są bezpłatne, zgłosić się mogą wszyscy chętni, a poprowadzą je doświadczeni instruktorzy WOT-u. To był serwis Trójki. Radio Nawigator. I w ramach radionawigatora ponownie przenosimy się na polskie drogi. Sytuację śledzi Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Coraz większy ruch na naszych drogach i coraz więcej naszych kierowców błędów. Autostrada A2, Hipolitów, 417 km. Zderzenie dwóch autosobowych, zablokowane lewe pasy w obu kierunkach. Ruch odbywa się pasami prawymi. Krajowa dwójka od Piotrowiny po Kałuszyn korek dla wjeżdżających na obwodnicę Mińska Mazowieckiego. S3, odcinek węzeł Kliniska Wielkie, węzeł Rzęśnica w Szczecinie na 83 km. Zderzenie czterech aut. Jezdnia w kierunku Szczecina. jedna zablokowana. Policja wprowadziła objazd przez Klińska Wielkie w kierunku Pucic. Teraz cała seria zdarzeń na autostradzie A4. Odcinek węzeł Jadwisin, węzeł Chojnów na wysokości tegoż węzła, węzła Chojnów. Na 69 kilometrze zderzenie trzech autosobowych. Ruch w kierunku Zgorzelca możliwy tylko jednym prawym pasem. Autostrada A4 w innym miejscu, węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice, 147 km. Zderzenie dwóch autosobowych, ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się tylko prawym pasem. Między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie na 131 km. Zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch w kierunku Wrocławia odbywa się tylko prawym pasem. A na odcinku Brzesko-Kraków w Rzezawie na 463 km. A4 awaria auta dostawczego, ruch w kierunku Krakowa odbywa się lewym pasem. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Sport w Trójce, Mateusz Warianka. Zaksa Kędzierzyn-Koźle po raz drugi pokonała Projekt Warszawa w ćwierćfinale play-off o Mistrzostwo Siatkarskiej Plus Ligi. Finalista Ligi Mistrzów po raz drugi zwyciężył też dopiero po tiebreaku, wygrywając decydującą partię 15-13. Przyjmujący Kędzierzynian Wojciech Żeliński podkreśla, że jego drużyna pokazała charakter. Wiele rzeczy mogę tutaj mówić, no ale na to się wszystko składa i jakaś tam determinacja i dużo szczęścia. Któryś raz to już się zdarzyło tej drużynie, ale nie chciałbym, żebyśmy w tym uzyskiwali powtarzalność, oby jak najmniej takich sytuacji, ale naprawdę duży szacun dla drużyny za to, że z tak beznadziejnej sytuacji udało nam się wygrać. W rywalizacji do trzech zwycięstw Zaksa prowadzi więc 2-0. Kolejne spotkanie 14 kwietnia w Warszawie. Tymczasem w piłkarskiej ekstraklasie trwa mecz lidera tabeli Rakowa Częstochowa z Radomiakiem Radom. Mamy 73. minutę i na razie bezbramkowy remis. Wcześniej Jagiellonia Białystok pokonała 1-0 Lechię Gdańsk po golu Tarasa Romańczuka z 84. minuty. Dziś czeka nas jeszcze jedno starcie. Miedź Legnica zagra z Legią Warszawa. Z klasy rywala zdaje sobie sprawę trener gospodarzy Grzegorz Mokry. Mecz z Legią to na pewno wyzwanie dla wszystkich. Legia w roku kalendarzowym to najlepszy zespół ekstraklasy, bo i ich sposób gry i punktowanie na wyjeździe to komplet zdobytych punktów. Ostatni mecz ligowy, pokonanie lidera u siebie 3-1 w bardzo dobrym stylu. Więc ta poprzeczka będzie zawieszona bardzo wysoko, ale my na tle tak dobrego rywala potrafimy się pokazać z dobrej strony. Chociażby ten mecz ostatni, właśnie wyjazdowy przy ulicy Łazienkowskiej, pokazał, na co stać Miedź Legnicy. Ten mecz u siebie z Lechem, czy wyjazdowy z Lechem, też pokazał, że potrafimy grać z dobrymi rywalami, więc tutaj mobilizacja u nas jest bardzo duża, żeby pokazać się z dobrej strony. Pierwszy gwizdek w Legnicy o 20. I na koniec jeszcze tenis. Jan Zieliński i Monakijczyk Ugo Nys odpadli w pierwszej rundzie debla tenisowego turnieju ATP w Monte Carlo. Finaliści tegorocznego Australian Open przegrali z rozstawionymi z numerem 5 Chorwatem Ivanem Dodigiem i Amerykaninem Austinem Krajcikiem 6-7 i 3-6. Wcześniej z rywalizacją w deblu pożegnał się też Hubert Hurkacz i jego partner Bułgar Grigor Dimitrov. Po południu i wieczorem dziś mamy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, zwłaszcza w południowo-wschodniej i południowej części kraju. W tej chwili tam ta pogoda najbardziej dokuczliwa i tam miejscami możliwe opady deszczu, nawet mogą być to burze z gradem. Temperatura od 7 stopni na Podkarpaciu, 10 w centralnej części kraju, do 11 najcieplej na północnym zachodzie. Wiatr słaby tylko w czasie burz, porywisty. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Marek Okrasiński i Witold Lazar. Dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki.

A to była pierwsza z trzech propozycji 53. wydania listy przebojów Trójki, Lordofon i ich pętla. Znalazłem w internecie tyle. Lordofon, warszawska formacja założona 3 lata temu przez Macieja Poredę i Michała Jurka, prezentuje muzykę, która jest mieszanką rapu, muzyki miejskiej i gitarowej alternatywy. I jak wysłuchaliśmy tego utworu, to chyba całkowicie się zgadzamy z tym opisem. Po 22 będzie już znana 30 i będą znane trzy propozycje. Będzie można już głosować w tym tygodniu odrobinę krócej, no bo przecież kolejne wydanie listy w piątek. Ale nie skupiajmy się na tym, co przed nami, skupmy się na tym, co dziś. A 30 otwiera Chip Tobacco, pozycja obroniona. Jestem sama. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Twoją królewną. Nie. Jestem sama, grupa Chip Tobacco, która znalazła się na miejscu 53. wydania listy przebojów Trójki, czyli pozycja obroniona. Właśnie odwiedzam stronę internetową Chip Tobacco w zakładce koncerty. Widzę, że najbliższa szansa, żeby zespół zobaczyć na żywo, to 15 kwietnia Gdańsk. 53. wydanie listy, no to jedziemy dalej, wyżej. Na miejscu 29. Uriah Heep, Save Me Tonight, spadli, bo w piątek w 52. wydaniu byli na miejscu 26. prawda, Uriah Heep z każdym kolejnym notowaniem coraz niżej, ale ciągle utrzymali państwo tę piosenkę w zestawieniu na miejscu 29. Save Me Tonight. Dobrze słyszeć, że dinozaury jeszcze mają się całkiem dobrze. Płyta Over and Out, czyli ostatni krążek grupy Collage, przyniósł dwa utwory, które są notowane w 53. wydaniu listy przebojów trójki. Ten niżej, Man in the Middle, to miejsce 28. Notabene obronione. Można powiedzieć, że takie dwa w jednym, Man in the Middle grupy Collage z gościnnym udziałem Steve'a Roderego, który zaprezentował państwu przed momentem swoje gitarowe solo. Miejsce 28 obronione, to jest 53 notowanie listy przebojów trójki. Na miejscu 27 i tu mamy spadek aż o 10 pozycji. Ostatnia nadzieja, duet Sanach i Dawid Podsiadło.

A ta pochodnia tli się coraz słabszym płomieniem, bo to spadek o dwa miejsca na 25. w 53. wydaniu listy przebojów trójki. To T-Love. Tymczasem, zanim posłuchamy miejsca 24, to dwa słowa o artystce, która właśnie wydała album Love and Money i rusza w trasę koncertową Love and Money Tour i w ramach tej trasy koncertowej trzykrotnie będzie można zobaczyć ją na żywo w naszym kraju, a na te koncerty zaprasza Państwa Trójka. Już jutro w Warszawie na Torwarze, w dzień później, czyli 12 kwietnia w Gdyni, a 14 kwietnia we Wrocławiu w hali Stulecia wystąpi Katie Melua. I oczywiście, że Trójka zaprasza Państwa na te koncerty. Mam podwójne zaproszenia, ale w jaki sposób będzie można je zdobyć, to powiem Państwu po piosence, której posłuchamy teraz, a to jest Golden Record, to jest Katie Melua na 24. All your friends are gonna leave you, busy making little creatures, all flames at the party. The stars are leaving early, up before the sun. Proszę się obsłuchać z tymi nowymi piosenkami Katie, bo jeżeli wybierają się Państwo na któryś z trzech jej koncertów w naszym kraju, no to na pewno one tam wybrzmią. Golden Record to jest miejsce 24, 53 wydania listy przebojów trójki. Ja mogę tylko już zapowiedzieć, że druga jej piosenka znajdzie się dziś dużo wyżej w 53 wydaniu listy przebojów trójki. Obiecałem Państwu bilety na koncert Katie jutro, czyli 11 kwietnia, Warszawa, Torwar, więc podkreślam, jest to koncert warszawski. Mam podwójne zaproszenia. Gdy Gdyby Państwo chcieli wybrać się jutro na koncert Katie Melua, to proszę na adres lpt@polskieradio.pl, lpt@polskieradio.pl wysłać takie zapotrzebowanie z dopiskiem Warszawa. Koniecznie. Proszę pamiętać, że jest to koncert warszawski i jutro Torwar, mam podwójne zaproszenia. Gdyby Państwo reflektowali, proszę pisać. 53. wydanie Listy Przebojów Trójki. Na 23. melduje się Riverside, Self-Aware. We'll be right back. To może najpierw dla porządku powiem, proszę już w sprawie biletu na koncert Katie Melua nie pisać, no bo te bilety, które miałem, to już rozdałem, ale kto wie, co jeszcze wieczór dziś przyniesie, więc no, proszę nasłuchiwać. To jest 53. wydanie Listy Przebojów Trójki, za nami na 23. Riverside Self-Aware i to jest ta niżej piosenka notowana tego zespołu, ta wyżej notowana, przyjdzie jeszcze na nią czas. Na 22. melduje się Daria Zawiałow, Demo Song. Daria Zawiałow, Demo Song, to miejsce 22 w 53. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Piosenka spadła o 4 pozycje, ale należy odnotować w annałach tego wydania listy, że mamy pierwszy awans. Awansuje Lux Torpeda na 29. w ostatnim notowaniu, teraz na 21. ich Hydra. Trademark ciągle jej. Jest bardzo lenina, no i nic jej się nie chce. Nagina rzeczywistość, no bo ciągle chce więcej. A jej trademark ciągle jej. A jej trademark ciągle jej. A jej trademark ciągle jej. A jej trademark ciągle jej. Pierwsze miejsce za nami to była Lux Torpeda i ich Hydra. To jest 53. wydanie listy przebojów trójki. No to co, otwórzmy najlepszą dwudziestkę. Tutaj melduje się Nirvana, Something in the Way. Fish, 'cause they don't have any fear.